ब्रह्म सूत्र सांख्यों का कथन है। ब्रह्म ये जगत का कारण नहीं होगा क्योंकि वो ब्रह्म सर्वज्ञ नहीं होगा। सर्वज्ञ होने के लिए अगर ब्रह्म को नित्य ज्ञानवान मानेंगे तो ज्ञान क्रिया के प्रति ब्रह्म में स्वातंत्र्य नहीं रहेगा। और ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान अनित्य है, तब जब फिर अनित्य ज्ञान नहीं रहेगा तब ब्रह्म भी नहीं रहेगा। इस प्रकार से इसलिए सर्वदा ज्ञानवान ब्रह्म इस प्रकार की होकर के ब्रह्म सर्वज्ञ होगा ये बात नहीं है, अपितु सर्वज्ञान शक्ति मत्वेन ब्रह्म सर्वज्ञ, सर्वज्ञान का शक्ति है इसलिए ब्रह्म को सर्वज्ञ कहा जाएगा। और आगे भाष्य में कहा था अपिच प्राग उत्पत्ते है सर्व कारक शून्यम ब्रह्म इष्यते त्वया। सांख्य कह रहा है वेदांति को उत्पत्ति से पहले ब्रह्म में कोई कारक नहीं है। और न च ज्ञान साधनानां शरीर इंद्रियादीनां अभावे ज्ञान उत्पत्ति ही कस्यचित उपपन्ना, ये पंक्ति देखे थे हम लोग। तो अगर ज्ञान का जो साधन है शरीर इंद्रियादि ये सब नहीं होगा तो ज्ञान होता है ये भी कोई भी वादी स्वीकार नहीं करते हैं। टीका में मतद्वय साम्य मुक्त्वा, सांख्य और वेदांत में ये साम्य कह करके अभी साम्य अर्थात तो ज्ञान सर्व ज्ञान शक्तिमत्वेन सर्वज्ञत्व, ये दोनों पक्ष में बराबर ये मानना पड़ेगा। स्वमते विशेषम आह, सांख्य मत में विशेष क्या है अभी सांख्य कह रहा है भाष्य में। अपि च प्रधानस्य अनेकात्मकस्य परिणाम संभवात् कारणतो उपपत्तिर् मृदादिवत् न असंगतस्य ऐकात्मकस्य एकात्मकस्य ब्रह्मण इति एवं प्राप्ते इदं सूत्रम आरभ्यते। सांख्य कह रहा है कि हमारा पक्ष में ये और विशेष है कि प्रधानस्य अनेकात्मकस्य त्रिगुणात्मकस्य तो होने से परिणाम संभवात्, जो सावयव है अनेकात्मक है उसमें परिणाम संभव है, होने से प्रधानस्य कारणत्व उपपत्ति, प्रधान ही कारण हो जाएगा। मृदादिवत मृद सावयव होने से घट के लिए कारण हो जाता है। और न असंहतस्य एकात्मकस्य, असंहत जो एकात्म एक रूप है ब्रह्म, असंहत असंग, असंग है और एकात्मक, एकात्मक अर्थात निरवयव, तो असंग निरवयव ब्रह्म ये जगत का कारण नहीं हो पाएगा इति प्राप्ते। सांख्य का इसी प्रकार की विरोध होने से इदम सूत्रम आरभ्यते सूत्रकारेण। टीका में ब्रह्मणः कारणत्वं स्मृतिपादे समर्थ्यते, ब्रह्म जगत का कारण है ये स्मृतिपाद में, द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद ये स्मृतिपाद है 2-1। और प्रधानादेहे कारणत्वं तर्कपादे युक्तिभिर् निरस्यति, प्रधान कारण नहीं है प्रधान आदि कहने से अणु शून्यवाद इत्यादि ये सब का निराकरण तर्कपाद 2-2, द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद तर्कपाद है। प्रथम पाद स्मृतिपाद ब्रह्म कारण है इसको निश्चय किया जाएगा, द्वितीय पाद में अन्य मत का खंडन किया जाएगा अर्थात कारण कह करके अन्य लोग जो परमाणु प्रधान शून्य इत्यादि को कहते हैं वो सब संभव नहीं है। अधुना तो श्रुत्या निरस्यति, अभी श्रुति के आधार पर निरसन करते हैं, आगे तो युक्ति के द्वारा निरसन करेंगे प्रधान आदि का कारण, तो अभी श्रुति के आधार पर करते हैं। ईक्षतेर न शब्दम, ईक्षतेर न शब्दम, अशब्दम न ईक्षते है, तीन पद हो गया। अशब्दम, अशब्दम अर्थात जो वेद में कथित नहीं है, शब्द अर्थात ये शब्द प्रमाण वेद, तो वेद में जिसका कथन नहीं हुआ है उस हो गया अशब्द, अशब्दम प्रधानम, संख्य लोग जिसको कारण कहते हैं। सिद्धांत कहते हैं कि अशब्दम न, न अर्थात जगत कारणम न, अशब्दम जगत कारणम न हेतु देता है, ईक्षते है पंचमी, तो हेतु में पंचमी अर्थात ईक्षति का कथन होने से जो जगत का कारण वो ईक्षण करता है, प्रधान जड़ होने से उसमें ईक्षण संभव नहीं होगा, तो ईक्षण का कथन होने से जड़ प्रधान अशब्द ये जगत कारण नहीं होगा। यहाँ ये श्लोक देते हैं 82 का न्यायमाला। अशब्दम प्रधानम न अर्थात जगत कारणम न क्यों इक्षते है, इक्षते पंचमी हेतु अर्थात इक्षति से, इक्षति रूपक हेतु से जो प्रधान है वो जड़ है, जड़ में ईक्षण नहीं होगा। ईक्षण अर्थात चिंतन, तो जड़ में चिंतन नहीं होगा और जगत का जो कारण है वो पहले ईक्षण करके चिंतन करके आगे जगत बनाता है, इसलिए जगत का जो कारण होगा वो कोई ना कोई चेतन होगा। ये भाष्य में प्रथम पंक्ति में देते हैं, इसका सूत्र का अर्थ स्पष्ट कर देंगे। देखें प्रथम पंक्ति पहले देख लेंगे, न सांख्य परिकल्पितम अचेतनम प्रधानम जगत कारणम। तो ये अशब्दम सूत्र का अर्थ कह दिए प्रधानम, जो कि शब्द नहीं है, शब्द नहीं अर्थात वेद में नहीं है। तो प्रधानम अशब्दम पहले दे दिया वाक्य में, न नहीं होगा, क्या नहीं होगा, आगे कह दिया जगत कारणम। तो प्रधानम जगत कारणम न न शक्यम वेदांतेषु आश्रयितुम, वेदांत में प्रधान को जगत कारणत्वेन आश्रयितुम न शक्यते, ये सूत्र का अर्थ हो गया। हेतु आगे देंगे कहेंगे। अच्छा ये 82 का न्याय वाला, तदेक्ष्यते इति वाक्येन प्रधानं ब्रह्म वोच्यते, ज्ञानक्रियाशक्तिमत्वात् प्रधानं सर्वकारणं। ईक्षणाचेतनं ब्रह्म क्रिया ज्ञाने तु मायया, आत्मशब्दात्मता दात्मी प्रधानस्य विरोधिनी। पढ़ लीजिए। तद ऐक्षत इति वाक्येन, छांदोग्य उपनिषद में षष्ठ अध्याय में ये आरंभ होता है, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत। तो इदम इदम अर्थात इदम जगत, नाम रूपात्मक जगत, सद एव सोम इदम अग्र आसित, अग्र अर्थात सृष्टि है प्राग, सृष्टि है प्राग, इदम इदम कहने से जगत, नाम रूपात्मक जगत सद आसित, सद कहने से अर्थात कारण ब्रह्म रूप से वो था। तो अभी यहाँ पूर्व पक्ष का कहना है कि तद ऐक्षत, आगे वहां वाक्य है कि तद ऐक्षत बहु श्याम प्रजा ये इति, आगे फिर तद तेज असृजत, तद तेजो असृजत, आगे फिर सृष्टि प्रकरण आया। तो जो पहले सदैव सौम्य इदम अग्र आसित कहा गया था वही आगे कहा जाता है कि तद ऐक्षत। तो ये जो तद ऐक्षत ये वाक्य न सांख्यों का कहना है कि प्रधानं ब्रह्म वा उच्यते, वो लोग सांख्य लोग कहेंगे प्रधानं उच्यते, वेदांती कहेगा ब्रह्म उच्यते, ये संशय हो गया। तो तद ऐक्षत वाक्य न प्रधानम उच्यते ब्रह्म वा, ये संशय हो गया। आगे ज्ञान क्रिया शक्ति मत्वात प्रधानम सर्व कारणम, संख्य कहेगा प्रधान ही सर्व कारण जगत का कारण, क्यों प्रधान में ही ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति रहेगा, क्योंकि ब्रह्म में ज्ञान शक्ति नहीं रहेगा कह दिया, ज्ञान नित्य होगा अनित्य होगा विकल्प करके खंडन किया, और ब्रह्म में क्रिया शक्ति भी नहीं है वो तो निष्क्रिय है, इसलिए ज्ञान क्रिया शक्ति मत्वात प्रधानम सर्व कारणम जगत का कारणम, ये पूर्व पक्ष हो गया। सिद्धांत कहता है कि ईक्षणात चेतनम ब्रह्म, तो जगत कारण चेतन होगा ब्रह्म, क्यों ईक्षणात ईक्षण करने से, तो ईक्षण ये चेतन धर्म है ये जड़ में नहीं होगा। तो सांख्य कहेगा फिर ये क्या ज्ञान और क्रिया ये कैसे ब्रह्म में होगा, तो सिद्धांत कहता है माया, माया से ये दोनों संभव हो जाएंगे। और सिद्धांत कहता है कि आत्म शब्द और आत्म तादात्म्य ये दोनों भी वहां कहा गया। अनेन जीवेन आत्मन अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, तो सा देवता ऐक्षत हंत इमास तीसर देवता अनेन जीवेन अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी ऐसा कहते हैं। तो सा देवता ऐक्षत, जो वो परमेश्वर है वो तीनों को सृष्टि किया, तेज अप और पृथ्वी अन्न, इसका सृष्टि करने के बाद आगे वाक्य है सा देवता ऐक्षत, वो जो तीनों को सृष्टि करने वाले जो देवता है जिसको सदैव सोम्यम अग्रासित से सदपद से कहा गया, वही सा देवता ऐक्षत, वो फिर ईक्षण किया। इमा तीसर देवता, ये जो तीन देवता जो तीनों को सृष्टि कर दिया, तेज जल और पृथ्वी, इनको मैं अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, तो अनेन जीवेन आत्मना इसी जीव रूप से मैं प्रवेश करके, जीवेन आत्मना आत्मना अर्थात मेरा ही आत्मा है ये जीव, इसी रूप से मैं प्रवेश करूंगा, अर्थात मैं ही ये जीव रूप से प्रवेश करूंगा। जीवेन आत्मना कौन करेगा, कहते अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, व्याकरवाणी करने से ये कहाँ का रूप होगा, करवाणी लोट का उत्तम पुरुष एक वचन करता हो गया अहम, अर्थात मैं ही जीव रूप से प्रवेश करके व्याकरण करूं, और जीव कौन है, कहते मेरा आत्मा ही है, जीवेन आत्मना मेरा स्व रूप से प्रवेश करूंगा, तो वही देवता ही कह रहा है कि मैं ही प्रवेश करता हूँ। तो यहाँ आ गया कि आत्म शब्दात, और दूसरा हो गया कि आत्म तादात्म्य, ये भी श्वेत केतु को निर्देश करने के बाद प्रत्येक बार पिता कहते हैं ऐतद आत्मीयम इदम सर्वम, आगे स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु, तो ये जो जगत है पूरा ऐतद आत्मीयम इदम सर्वम, ये ही आत्म रूप है ये सब कुछ, और तत्त्वमसि स आत्मा वही आत्मा है, और तत्त्वमसि अर्थात जो ये जगत कारण है वही तुम हो, तो जगत कारण क्या है, कहते हैं स आत्मा, तो वो आत्मा है और वही तुम हो, तो आत्मा के साथ तादात्म्य ये भी कथन हो रहा है, आत्म तादात्म्य, तादात्म्य अर्थात आत्मा अभिन्नत्व, ये भी तो ये जो आत्म शब्द और आत्म तादात्म्य ये दोनों प्रयोग किया गया, ये प्रधान में नहीं घटेगा, अर्थात श्वेत केतु को पिता कहेंगे कि आप तो अर्थात ये प्रधान के साथ अभिन्न हो, जो कि प्रधान जड़ है, आप एक चेतन को कहेंगे आप जड़ के साथ अभिन्न हो, ये तो उसका इष्ट कुछ नहीं होगा, ये तो अनिष्ट हो जाएगा, तो ये प्रधान को अगर जगत कारण मानेंगे तो ये विरोध पड़ेगा, और प्रधान जीव को कहेगा कि मेरा आत्मा है, अनेन आत्मना जीवेन अनुप्रविश्य, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, तो प्रधान जो जड़ होगा वो जीव को जो कि चेतन है उसको आत्मा कैसे कहेगा, ये सब विरोध होगा, प्रधान को जगत कारणत्व न लेने से आत्म शब्द आत्म तादात्म्य ये सब का विरोध हो जाएगा, विरोधिनी। अच्छा टीका में अधुना तो श्रुत्या निरस्यति, अच्छा हो गया था भाष्य में, न सांख्य परिकल्पित सांख्य परिकल्पितम अचेतनम प्रधानम जगतः कारणम शक्यम वेदांतेषु आश्रयितुम, प्रधान के द्वारा जो कल्पित है प्रधान वो जगत का कारण वेदांत में आश्रय नहीं किया जा सकता है, क्यों अशब्दम ही तत्, जो प्रधान है वो अशब्द, अशब्द अर्थात वेद में इसका प्रतिपादन नहीं हुआ है। सांख्य कहता है कथम अशब्दत्वम, ये अशब्द कैसे हो गया, सिद्धांत ईक्षते है ईक्षितृत्व श्रवणात कारणस्य, ये जो कारण है जगत का उसमें ईक्षितृत्व, ईक्षितृत्व रूप का धर्म है, अर्थात वो ईक्षिता है, वो चेतन धर्म होता है, तो अभी सांख्य पूछता है कथम, अर्थात ये ईक्षितृत्व श्रवण ये कहाँ हो गया, सिद्धांत कहता है कि एवं ही श्रूयते सदैव सोमे इदम अग्र आसीद एकम एव अद्वितीयम, छांदोग्य में ये आरंभ हुआ षष्ठ अध्याय, इति उपक्रम्य आगे तद ऐक्षत, तद ऐक्षत टीका में कहते हैं ईक्षण श्रवणात वेद शब्दा वाच्यम अशब्दम प्रधानम, ईक्षण का श्रवण हुआ, ईक्षण जो है चेतन धर्म है, होने से वेद शब्द अवाच्यम, वेद शब्द के द्वारा ये प्रधान को नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि वहां तो ईक्षण कहा जा रहा है, तो ईक्षण तो चेतन धर्म है, इसलिए वेद शब्द अवाच्यम प्रधानम उसको अशब्दम बोल करके कह दिया गया। अशब्दम अर्थात वेद शब्द का वाच्य नहीं है। अशब्दत्वात् न कारणम इति सूत्र योजना, अशब्दत्वात् सूत्र में अशब्दम न इक्षते, अशब्दत्वात् न कारणम, इतना कारणम ऐसे अध्याय कर लेना है। अच्छा आगे तत् सत् शब्द वाच्यम कारणम ऐक्षत, जो भाष्य में है ना उपक्रम्य तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजा, ये तद पद से क्या लेना है, कहते हैं तत् तत् अर्थात सत् शब्द वाच्यम, जो पहले आरंभ हुआ सदैव सौम्य इदम अग्रासित, वहां जो सत है उसी को यहाँ तत् शब्द से लेना है, वही कारणम जगत का कारण है, वही ऐक्षत, वो ईक्षण किया लंग का रूप है ऐक्षत, ईक्षणमेव आह, क्या वो ईक्षण किया, क्या चिंतन हुआ, भाष्य में कहते हैं तद ऐक्षत बहु श्याम, तो मैं बहुत हो जाऊं, ये भी उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, और प्रजायेय प्रकर्षेण जायेय, ये भी उत्तम पुरुष का एक वचन है, मैं ही जन्म हो जाऊं, इस प्रकार के चिंतन करके तत् तेजो असृजत इति, तद अर्थात दो सत्पद वाच्य वही तेज का सृष्टि किया। टीका में बहु बहु का अर्थ प्रपंच रूपेण स्थित्यर्थम अहम एव उपादानतया कार्य अभेदा जनिष्यामि इत्यर्थ, जो मंत्र में है तद ऐक्षत बहुश्याम, ये बहु शब्द का अर्थ कहते हैं, बहु का अर्थ हो गया प्रपंच रूपेण स्थित्यर्थम, प्रपंच रूप से विद्यमान होने के लिए, अहम एव उपादानतया मैं ही उपादान बन करके, उपादान कैसा, कार्य अभेदा अर्थात कार्य मेरे से कुछ भिन्न नहीं होंगे, कार्य अभेद उपादान रूप से मैं ही रहूंगा स्थित्यर्थम, यही हो गया बहुश्याम जनिष्यामि इति, मैं ही उत्पन्न हो जाऊं, इसके लिए कह दिया प्रजायेय। आगे टीका में एवं सद एवं तद सद ईक्षित्वा आकाशम वायुम च सृष्ट्वा तेजः सृष्टवत इत्याह, एवं तद सद वो जो सद है वो ईक्षित्वा ईक्षण करके, ईक्षण अर्थात वही जो अविद्या में वृत्ति होना, वृत्ति किस प्रकार की, वेदांत परिभाषा में कहा था इदम इदानिम स्रष्टव्यम, इसी प्रकार की अविद्याकार वृत्ति होगा, जैसे हमारा वृत्ति हो जाता है अधुना मया गंगा गंतव्या, इस प्रकार की वृत्ति होती है, उसी प्रकार की अविद्या में उस प्रकार की वृत्ति होगी, क्योंकि अविद्या था माया, ईश्वर का जो उपाधि है माया, माया में उस प्रकार की वृत्ति होगी, इदम इदानीम स्रष्टव्यम, इदम इदानीम पालयितव्यम, इदम इदानीम इदानीम संहर्तव्यम, इस प्रकार की वृत्ति होती है। तो एवं तत्सद ईक्षित्वा आकाशम वायुम च सृष्ट्वा, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में तत्तेज असृजत यहां से आरंभ हुआ, वायु और आकाश का सृष्टि छांदोग्य में नहीं कहा गया, तैतरीय में कहा गया, इसलिए कहते हैं आकाशम वायुम च सृष्ट्वा तेजः सृष्टवत, तेज की सृष्टि किया, सृष्टवत मतु नपुंसक लिंग होने से सृष्टवत। अच्छा ये मतुब नहीं, क्योंकि मतुब नहीं होगा ना, सृष्टवत सृष्टि किया कर्ता अर्थ में, तबतु एक तबतु का सृष्टवत, तबत होने से बच जाएगा तबत, सृज आ गया तबत, तो फिर ये भ्रष्ट भ्रष्ट से मूर्धन्य हो गया सृष्टवत तबतु प्रत्यय। अगर मतुप होगा तो सृष्ट आगे सृष्ट वाला तो वो नहीं है यहाँ, क्योंकि वो जो तद है वो ब्रह्म तबत प्रत्यय सृष्टवत इत्या। भाष्य में तत् तेजो असृजत, तो यहां तक हो गया अर्थात उसने तेज का सृष्टि किया, ये छांदोग्य उपनिषद का ये वाक्य कहते हैं। भाष्य में आगे उसको स्पष्ट करते हैं, तत्र इदम शब्द वाच्यम सद एव इदम अग्र आसित, इदम अग्रे सद एव आसित, इदम कहने से क्या है, तत्र इदम शब्द वाच्यम नाम रूप व्याकृतम जगत, नाम रूप से जो व्याकरण हो जाता है सृष्ट जगत को इदम शब्द से कहा गया। उस समय में क्या रूप था, कहते हैं प्राग उत्पत्ति है सदात्मना अवधार्य तस्यैव प्रकृतस्य सत्शब्दवाच्यस्य ईक्षण पूर्वकम् तेजः प्रभृतेः सृष्टित्वं दर्शयति। उत्पत्ति से प्राग इदम् सद एव आसीत्, तो ये जो इदम् कहने से नाम रूपात्मक व्याकृत जगत, तो सृष्टि से पहले वो व्याकृत होकर के नहीं था, इदम् सद एव आसीत्। सद कहते हैं अर्थात प्राग उत्पत्ति है सदात्मना आसीत्, सदासित अर्थात सद रूपेण, सद कारण, कारण रूप से था इति अवधार्य निश्चित्य। तस्यैव प्रकृतस्य सत् शब्द वाच्यस्य, जो इसका प्रकरण चल रहा है सदैव सौम्य इदम अग्र आसित करके, जो सत् शब्द का वाच्य उसी का ही ईक्षण पूर्वकम तेज प्रभृते है सृष्टित्व, क्योंकि जो सत है वही आगे, तो तद ऐक्षत और तत् तेज असृजत, जो सत है वही ऐक्षत में तद है, वही असृजत के साथ भी तद है। ईक्षण पूर्वकम तेज प्रवृत्ते है सृष्टित्व, दोनों जगह में तद से वही सद को ही लिया जाता है, जो कि सदैव सौम्य दमग्रासित में सद है। तथा अन्यत्र ये छांदोग्य का दृष्टांत दे दिए, आगे ऐतरेय का दृष्टांत देते हैं। आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसित नान्यत किंचन मिशत स ईक्षत लोकान नुसृजा इति स इमान लोकान असृजत इति ईक्षाम पूर्विकाम एव सृष्टिम आचष्टे। यहाँ तक पंक्ति देखेंगे। अन्यत्र अर्थात ऐतरेय उपनिषद में आत्मा वा वही अवधारणार्थ में इदम एक एव अग्र आसित, केवल ये एक ही अग्र, अग्रे अर्थात सृष्टि है प्राग, केवल आत्मा ही था। नान्यत किंचन मिशत, अन्य कुछ भी पदार्थ मिशत, मिशत चलने, और कोई चलता हुआ पदार्थ कुछ भी नहीं था। ये मिशत का अर्थ टीका में कहते हैं मिशत चलत, चलत का अर्थ सत्वाक्रांतम इति यावत, सत्व शब्द का अर्थ अंतःकरण, अंतःकरण आक्रांत अर्थात अंतःकरण विशिष्ट और कोई नहीं था, तो केवल वही था आत्मा एव इदम अग्र आसित, और कोई भी अंतःकरण विशिष्ट अर्थात कोई भी बाकी नहीं था। सत्वाक्रांत सत्व अर्थात अंतःकरण, अंतःकरण विशिष्ट और कोई भी नहीं था। नान्यत किंचन मिशत, मिशत अर्थात चलता हुआ, चलता हुआ अर्थात अंतःकरण विशिष्ट और कोई भी नहीं था। स ईक्षत, वही जो आत्मा था उसने ईक्षण किया लोकान नु सृजई इति, सृजई उत्तम पुरुष का वचन, लोगों का मैं सृष्टि करूं, इस प्रकार की ईक्षण करके स इमान लोकान असृजत, इस लोकों का सृष्टि किया इति ईक्षा पूर्विकाम एव सृष्टि में आचष्टे। तो ऐतरेय उपनिषद भी सृष्टि से पहले वो आत्मा ने ईक्षण किया कहता है, तो जो सृष्टि करता है वो ईक्षण करता है, ये प्रधान में नहीं घटेगा। ये दूसरा उदाहरण दे दिए। आगे प्रश्न उपनिषद का उदाहरण देते हैं। क्वचित षोडश कलम पुरुषम प्रस्तुत्य आह, षोडश कल पुरुष का ये प्रकरण आरंभ करके वहां कहते हैं, ये राजकुमार आता है ऋषि के पास, आकर के पूछता है आप षोडश कल पुरुष को जानते हैं, ऋषि कहता है भाई मैं नहीं जानता हूं, तो फिर वापस चला जाता है। तो वो षोडश कल पुरुष वो आकर के फिर महर्षि पिपलाद को पूछते हैं वो ऋषि, तभी षोडश कल पुरुष उसका कला सब कहते हैं आगे। ये षोडश कल पुरुष उसका प्रकरण आरंभ करके कहते हैं स इक्षांग चक्रे स प्राणम असृजत इति, उसने ईक्षण किया और प्राण की सृष्टि की। तो वहां भी सृष्टि होने से पहले ईक्षण का कथन हुआ है। जो स है षोडश कल पुरुष ये प्रधान नहीं हो पाएगा, क्योंकि स ईक्षांग चक्र वो ईक्षण किया, ये जड़ में नहीं घटेगा। टीका में स तो स ईक्षांग चक्र स अर्थात जीवाभिन्न परमात्मा, तो षोडश कल पुरुष कहने से जीव से अभिन्न परमात्मा उसी को स शब्द से कहा गया। जो भाष्य में कहा गया स ईक्षांग चक्र स का अर्थ ये जीव अभिन्न परमात्मा। प्राणम असृजत प्राणात श्रद्धाम खं वायुर् ज्योति रापह आपह पृथ्वी पृथ्वी इंद्रियम मनो अन्नम अन्नाद वीर्यम तपो मंत्रः कर्म लोका लोकेशु नाम च। ऐसे ये मंत्र है। इति उक्ता है षोडश कला। ये पुरुष का ये षोडश कला है। अच्छा, इस प्रकार की ये सृष्टि। तो यहाँ भी सृष्टि में ईक्षण पूर्व का सृष्टि कहा गया। सिद्धांती तीन श्रुति का उदाहरण दे दिया, जहां सर्वत्र सृष्टि से पहले ईक्षण कहा गया है। ईक्षण चेतन धर्म है, ये ईक्षण प्रधान में नहीं घटेगा, इसलिए प्रधान जगत कारण नहीं होगा। अच्छा, आगे टीका में ननु ईक्षतिपौ धातु निर्देशे इति कात्यायन स्मरणात् ईक्षतेर इति पदेन स्तिबन्तेन धातुरुच्यते। पूर्व पक्ष का कहना है कि ईक्षतिपौ धातु निर्देशे, धातु हो निर्देशे ईक्षतिपौ स्तः, धातु को कहने के लिए इक और स्तिप किया जाएगा। तो अभी यह क्या है, आप इक्षति ऐसे स्तिप करके कह रहे हैं, इक्ष धातु से स्तिप किए हैं, कर्तरी सब हो गया, इक्षति बन गया। तभी इक्ष धातु से जब आप स्तिप करते हैं वो धातु को कहेगा आप, किंतु इक्षति से सूत्रकार क्या कहते हैं, इक्षतेर न अशब्दम। तो यहाँ इक्षति व्यवहार किए, स्तिप निर्देश करने से इक्षति धातु को लेना है, और आप व्याख्यान करने का समय में कहते हैं वो प्रधान अशब्द जगत कारण नहीं होगा क्योंकि वो ईक्षण नहीं करेगा। सूत्रकार ईक्षण जो कि ईक्ष धातु का अर्थ है, सूत्रकार उसको नहीं कह रहे हैं, सूत्रकार तो ईक्षति वो धातु को कह रहे हैं। जैसे कहा जाएगा कि भवते रह, जो भवती में अभ्यास को भू को अ करना है, ऊ को अ करना है, वो हम धातु को करेंगे ना धातु का अर्थ को अ कर देंगे, धातु को करेंगे। इसी प्रकार के भी यहाँ पूर्व पक्षी का कहना है कि यहाँ सूत्रकार धातु को निर्देश कर रहे हैं और आप व्याख्यान करने का समय धातु का अर्थ को लेकर के व्याख्यान कर रहे हैं, ये तो विरुद्ध हुआ। एक स्थिप धातु निर्देश कात्यायन स्मरणाद ईक्ष्यते रीति पदेन स्तिवंतेन धातुर उच्यते। तेन धातु अर्थ ईक्षणम कथम व्याख्यायते। अभी ईक्षति शब्द के द्वारा तेन ईक्षति शब्द है ना, धातु का जो अर्थ है ईक्षण उसको कैसे आप व्याख्यान कर दिए, इति आशंक्य। सिद्धांति उत्तर देता है लक्षण या ईक्षति कहने से धातु को लेगा, ईक्ष धातु को, ईक्ष दर्शन है, किन्तु लक्षण से हम उसका अर्थ ले लिए। भाष्य में इक्षते रीति धातुअर्थ निर्देशो अभिप्रेतः, सिद्धांत कहता है इक्षति से यहाँ धातु का अर्थ को निर्देश किया जाता है, धातु का निर्देश नहीं किया जाता है। इति अर्थ निर्देशो अभिप्रेत, अभिप्राय का विषय है। पूर्व पक्ष पूछेगा इसमें कोई आपके पास अर्थात दृष्टांत है, अन्य कहीं हुआ है? सिद्धांत कहता है देखिये मीमांसा का आप लोग करते हैं, यजते रीतिवत न धातु निर्देश। तो ये मीमांसा सूत्र भी है जहाँ यजति ये व्यवहार किया गया स्थित निर्देश करके, और वहां भी यजति यज धातु को नहीं लिया गया, यज धातु का अर्थ जो याग उसको लिया गया है। कहाँ? तो यजते रीतिवत धातु निर्देश न धातु निर्देश, वहां भी धातु अर्थ का निर्देश हुआ है। कहाँ? टीका में कहते हैं इति कर्तव्यता विधेयर यजते है पूर्ववत्वम इति जैमिनी सूत्रे, यथा यजति पदेन लक्षणया धातुअर्थो याग उच्यते तद्वती। इति कर्तव्यता विधेर यजते हे पूर्ववत्वम, यजते हे तो अर्थात यहाँ यज धातु का नहीं, यज धातु का जो अर्थ याग, यजते का अर्थ यागस्य, यागस्य पूर्ववत्वम। तो किस विषय में कहते हैं इति कर्तव्यता विधेर, इसका अर्थ आगे मूल में ही मतलब टीका में ही कह देते हैं। इति कर्तव्यता क्या है इसी याग का, ऐसे संशय होने से इति कर्तव्यता विधेय, इति कर्तव्यता विधि का कहते हैं यजते यागस्य पूर्ववत, अर्थात अंग याग, जैसे ये अंग याग नहीं विकृति याग, जैसे दर्श पूर्ण मास इष्टि का प्रकृति याग होता है, सौर्य ये एक इष्टि विकृति याग है, तभी सौर्य याग करने के लिए जब हम जाते हैं वहां प्रकरण में सारे अंग का कथन नहीं हुआ है, तो नहीं होने से हम लोग सामान्य नियम कह देते हैं प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्य ये कह देते हैं। ये कहाँ से आया कहते हैं ये जैमिनी सूत्र है, वो कहते हैं कि यजते है पूर्ववत्वम, पूर्व अर्थात प्रकृति, तो याग का इति कर्तव्यता विधि कैसा होगा कहते हैं पूर्ववत्वम प्रकृति जैसा होगा, क्योंकि प्रकृति पहले कह दिया गया। तो ये आगे उसका टीका में अर्थ दे देते हैं, यथा यजति पदेन लक्षण या धातुअर्थ याग उच्यते, ये सूत्र में जो यजते है कहा गया यहाँ भी धातुअर्थ याग को कहा जाता है, तद्वत यहाँ की इक्षते है ना, इक्षतेर ना शब्द में इक्षति से भी इक्षण को धातुअर्थ को कहा जाता है। शौर्यादि विधि शौर्यादि विकृति यागस्य अंगानाम अविधानात् पूर्व दर्शादि प्रकृतिस्थ अंगवत्वम इति सूत्रार्थ। शौर्यादि ये विकृति याग है, तो ये विकृति याग का अंगों का विधान नहीं हुआ है, अंगानाम अविधानात् फिर कैसा होगा कहते हैं पूर्व में जो दर्शादि प्रकृति याग कहा गया है प्रकृतिस्थ अंगवत्वम, प्रकृति में जो अंग है वही अंगवत्वम विकृति में भी आ जाएगा। सूत्र में दिया पूर्ववत्वम, पूर्व का अर्थ टीकाकार कहते हैं पूर्व अर्थात तो दर्शादि प्रकृति याग प्रकृति, तो प्रकृतिस्थ जो अंग है अभी ये जो शौर्य में क्या आ जाएगा पूर्ववत्वम, पूर्ववत्वम अर्थात पूर्व दर्शादि प्रकृतिस्थ अंगवत्वम, पूर्व शब्द का अर्थ इतना हो गया पूर्व दर्शादि प्रकृतिस्थ अंग, पूर्ववत्वम अर्थात वही प्रकृति में जो अंग है वही अंगवत्वम ये विकृति में भी आ जाएगा। तो वहां जैसे यजते शब्द कहने से वहां याग ले लिया धातुअर्थ ले लिया, यहाँ इक्षते में भी इसी प्रकार की ईक्षण धातुअर्थ लिया जाएगा। धातुअर्थ निर्देश है न लाभम आह, सिद्धांत भी कह रहा है कि धातु को नहीं कह करके धातुअर्थ कहने से अन्य श्रुति भी ये इसमें अर्थात सहकारी बन जाते हैं, उदाहरण बन जाते हैं। जैसे तेन भाष्य में तेन यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नं च जायते, मुंडक श्रुति है। यह सर्वज्ञ सर्वज्ञ और सर्वविद दो शब्द व्यवहार किया गया। टीका में कहते हैं सामान्यतः सर्वज्ञ विशेषतः सर्वविद, सामान्य रूप से सब जानता है, तो किस प्रकार कहते हैं सब कुछ ब्रह्म है सब कुछ मैं ही हूं कहा जाएगा, इस प्रकार की सामान्य ज्ञान हो गया सर्वज्ञ, तो वहां कहा जाएगा सर्वस्व असज्ञ इस प्रकार के सर्वज्ञ। और विशेष रूप से जानता है ये घट है इसमें 10 लीटर पानी रहेगा, इस प्रकार सब ज्ञान हो जाएगा विशेषतः सर्वविद, तो ये ईश्वर हो जाएगा। तो सर्वविद इति भेद मूल में कहा गया यह सर्वज्ञ सर्वविद और यस्य ज्ञानमयं तपः, जिसका तप क्या है कहते ज्ञानमयम ज्ञान रूप ही है ज्ञान प्रचुर। टीका में ज्ञानम ईक्षणम एव तपः, ज्ञान शब्द का अर्थ ईक्षण माया में अविद्या में जो वृत्ति हो जाना यही उसका तप है। आगे टीका में कहते हैं तपस्वी न फलम आह, अभी यह सर्वज्ञ सर्वविद उसका ज्ञान रूप का तप हो गया, वो तप से क्या फल हुआ भाष्य में कहते हैं तस्माद एतद ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। तस्माद अर्थात वो सर्वज्ञ सर्वविद वो जो परमेश्वर है उससे एतद ब्रह्म, एतद ब्रह्म कहने से ये जो कार्य ब्रह्म सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ और आगे नाम नाम अर्थात जितने शब्द रूप रूप होने से जो अर्थ सब और आगे अन्नम अन्नम ब्रीही आदि ये सब उत्पन्न होते हैं उसी परमात्मा से ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। टीका में एतत कार्यम सूत्राख्यम ब्रह्म, जो मंत्र में कहा गया तस्माद एतत ब्रह्म नाम, एतत शब्द का अर्थ कहते हैं कार्यम, कार्यम अर्थात सूत्राख्यम सूत्रम सूत्रात्मा कहते हैं सूत्राख्यम ब्रह्म हिरण्यगर्भ। आगे नाम भाष्य में कहा एतद ब्रह्म नाम रूपम अन्नम अन्नम ब्रीहवादी ये सब उत्पन्न होते हैं। आगे भाष्य में इति एवं आदिनी अपि सर्वज्ञे ईश्वर कारण पराणि वाक्यानि उदाहर्तव्यानि। अर्थात इक्षति से अगर ईक्षण धातु अर्थ को लेंगे, ये सब मंत्र वाक्य भी जगत कारणत्वेन सर्वज्ञ ईश्वर इसका भी प्रमाण बन जाएंगे। एवं आदिनी अपि सर्वज्ञ ईश्वर कारण पराणि वाक्यानि, ये वाक्य भी मंत्र भी सर्वज्ञ ईश्वर जगत का कारण है उसको कहता है, ये वाक्य भी यहाँ उदाहरण दिया जा सकता है। यत्तु उत्तम, सिद्धांत कह रहा है कि जो आपने कहा था सांख्य कि वो कहा था कि ये जो ज्ञान है सर्वज्ञ बनने के लिए सर्व ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान एक सत्व धर्म है और सत्व प्रधान का एक गुण है, इसलिए सर्वज्ञ प्रधान ही बनेगा कि प्रधान का सत्व गुण है, सत्व का उत्कर्ष यही सर्वज्ञत्व है। तो सिद्धांती उसको कहता है यत्तु उत्तम, जो आपने कहा था सत्व धर्मेण ज्ञानेन सर्वज्ञं प्रधानं भविष्यति इति। सत्व धर्म जो ज्ञान है, सत्व गुण का कार्य है ज्ञान है, तो उसी से प्रधान सर्वज्ञं भविष्यति इति हो जाएगा, तन्न उपपद्यते। क्योंकि ये प्रधान जब साम्यावस्था है और साम्यावस्था से बाहर निकलने के लिए पहले ईक्षण होगा, अर्थात प्रधान में ईक्षण होगा और प्रधान में साम्यावस्था है, तीनों गुण समान अवस्था में है। और आप कहते हैं कि सत्व का उत्कर्ष होने से ज्ञान होगा सर्वज्ञ, उस समय में तीनों समान अवस्था, ये सत्व का उत्कर्ष कैसे हो जाएगा, ये सिद्धांति का यहाँ शंका है। क्योंकि सर्वज्ञ होने के लिए सत्व उत्कर्ष होना चाहिए और साम्यावस्था में सत्व उत्कर्ष कैसे हो जाएगा, ये शंका है। सिद्धांत कहते हैं कि तन न उपपद्यते, जो प्रधान सर्वज्ञ हो जाएगा नहीं हो पाएगा। नहीं प्रधानावस्थायाम गुण साम्यात सत्व धर्मो ज्ञानम संभवति। प्रधानावस्थायाम, प्रधानावस्थायाम प्रलयावस्थायाम, जिसमें प्रलय है उसमें प्रधान कहते हैं, आगे तो सृष्टि हो जाएगा। तो प्रधान अवस्था में गुण साम्यात, उसमें तीनों गुण समान है, गुणों का साम्य वही प्रधान अवस्था है। सम परिणाम, आगे कहेंगे विषम परिणाम हो जाएगा सृष्टि। गुण साम्यात सत्व धर्मो ज्ञानम नहीं संभवति, पहले दे दिया नहीं, सत्व का उत्कर्ष होकर के सर्वज्ञ हो जाएगा सब कुछ ज्ञान होगा, ये नहीं संभवति क्योंकि उस समय में तो तीनों धर्म समान है। पूर्व पक्ष कह रहे हैं हमने कहा था ना कि उस समय में उसका सब विषय का ज्ञान नहीं है किंतु सर्व ज्ञान का शक्ति है। सर्वज्ञ कैसे कहा जाएगा, सर्व ज्ञान शक्ति मत्व है ना सर्वज्ञ, जब सृष्टि आरंभ होगा तब सर्व ज्ञान होने लगेगा, उस समय में खाली सारे ज्ञान का शक्ति है। पूर्व पक्ष कह रहा है ननु उक्तम उक्तम मया सर्व ज्ञान शक्ति मत्व है ना सर्वज्ञ भविष्यति इति, तो उस समय में सर्वज्ञान नहीं हो रहा है प्रलय समय में किंतु सर्वज्ञान का शक्ति है, तो सर्वज्ञान शक्ति वाला होने से प्रधान सर्वज्ञ हो जाएगा। इति सिद्धांत कहता है कि तदपि न उपपद्यते, वो भी नहीं होगा, सर्वज्ञान शक्ति वाला वो भी नहीं होगा। हेतु देता है सिद्धांत, यदि गुण साम्ये सति सत्व व्यपाश्रयाम ज्ञान शक्ति में आश्रित्य सर्वज्ञ प्रधानम उच्यते, यहाँ उच्ये तो यहाँ तक देखेंगे, गुण समान है प्रलय समय में तीनों गुण समान है, तो गुण साम्य सति होने पर भी आप अभी सर्वज्ञ शक्ति वाला कहते हैं अर्थात सर्व ज्ञान शक्तिमान उसको कहते हैं, कैसे कहते हैं सत्व व्यपाश्रयम, सत्व को आश्रय करके, सत्व अभी एक तिहाई है एक तृतीयांश है, तभी आप सत्व को आश्रय करके ज्ञान शक्ति आश्रित्य सर्वज्ञ प्रधानम, सत्व गुणों को आश्रय करके ज्ञान शक्ति को आश्रय करते हैं, ज्ञान शक्ति को लेकर के प्रधानों को सर्वज्ञ कह देते हैं, और सत्व गुण उस समय में बराबर है बाकी दो गुणों के साथ, सत्व गुणों को लेकर के ज्ञान शक्ति को लेकर के सर्वज्ञ कहेंगे। अगर कहेंगे तो कामम, कामम अर्थात इष्टम, तो ये भी मान लेना पड़ेगा इष्टम क्या रजस्तमो व्यपाश्रयामपि ज्ञान प्रतिबंधक शक्ति माश्रित किंचित जमुचियत, उस समय में रज और तम ये भी एक तिहाई दोनों है, ये दोनों का क्या कार्य है, ये सत्व को प्रतिबंध करेंगे तो ज्ञान शक्ति को प्रतिबंध कर देंगे, प्रतिबंध करने से उसको अल्पज्ञ बना देंगे। आप एक तिहाई को लेकर के सर्वज्ञ कहते हैं और ये दो तिहाई होकर के उसको तो किंचित क्यों बना देंगे, ये दोष आएगा। कामम, कामम अर्थात इष्टम, क्या इष्ट है, रजस्तमो व्यपाश्रयामपी, रजस्तम को आश्रय करके जो ज्ञान प्रतिबंधक शक्ति, सत्व को आश्रय करके ज्ञान शक्ति, रजस्तमस को आश्रय करके ज्ञान प्रतिबंधक शक्ति, तो ये शक्ति को आश्रय करके क्या हो जाएगा वो प्रधान, किंचित ज्ञम उचिए तो वो किंचित ज्ञ हो जाएगा। तो इसलिए ज्ञान शक्ति मत्वेन प्रधान साम्यावस्था में ये सर्वज्ञ हो जाएगा, ये बात नहीं घटेगा। टीका में केवल सत्ववृत्तेर ज्ञानत्वम अंगीकृत्य प्रधानस्य सर्वज्ञत्वम निरस्तम, केवल सत्ववृत्ति ही ज्ञान है, अर्थात ज्ञान केवल सत्व का ही परिणाम है, सत्ववृत्ति ये ज्ञान है, इसको लेकर के प्रधान सर्वज्ञ नहीं हो पाएगा, इसका निराश किया गया है। अर्थात सत्व का कार्य ज्ञान इस प्रकार की नहीं है, सत्व का कार्य ज्ञान होगा प्रधान सर्वज्ञ हो जाएगा, रजस तमस का कार्य होकर के प्रधान किंचित ज्ञ हो जाएगा, ये दोष आ जाएगा। इसलिए प्रधान से सर्वज्ञत्वम निरस्तम। संप्रति अभिसिद्धांति कहना चाहता है न केवल जड़वृत्तिर ज्ञान शब्दार्थ, ये जो ज्ञान शब्द से प्रधान सांख्य जैसा कहता है कि प्रधान का कार्य है, सत्व का कार्य है, वो केवल जड़ है, सिद्धांत कहता है कि केवल जड़वृत्ति को हम ज्ञान शब्द से नहीं कह रहे हैं, किंतु साक्षी बोध विशिष्टा वृत्तिर अथवा वृत्ति व्यक्त बोध व ज्ञान, ज्ञान शब्द से तो साक्षी बोध विशिष्टा वृत्ति, साक्षी बोध जो चैतन्य, चैतन्य विशिष्ट वृत्ति हम कहते हैं, चैतन्य विशिष्ट वृत्ति अर्थात वो वृत्ति जिसमें चैतन्य का प्रतिबिंब हो रहा है ना, चिदाभास विशिष्ट वृत्ति हम प्रतिबिंब हुआ, तो साक्षी बोध विशिष्ट, साक्षी का बोध वृत्ति में कैसे आएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा, अर्थात चिदाभास विशिष्ट वृत्ति, इसको कहते हैं बोधेधा वृत्ति, बोधे न विशिष्ट वृत्ति, ये हो गया। अथवा वृत्ति व्यक्त बोध हुआ, वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त हुआ जो चैतन्य, अर्थात वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य, पहले हो गया चिदाभास विशिष्ट वृत्ति, वृत्ति हुआ विशेष्य, साक्षी बोध हो गया विशेषण, अभी कहते हैं वृत्तिया अभिव्यक्त बोध, अभी बोध को विशेष्य बनाया और वृत्ति हो गया विशेषण, तो इसको कहते हैं वृत्तिद्ध बोध, ये शब्द व्यवहार करते हैं, पहले हो गया बोधेद्धा वृत्ति, बोधे न इद्धा वृत्ति, और द्वितीय प्रकार हो गया वृत्तिद्ध बोध, वृत्तिया इद्ध यो बोध, वृत्तिद्ध बोध, इसको ज्ञान कहेंगे। सिद्धांति का कहना है कि केवल वृत्ति ज्ञान नहीं होगा, वो जड़ है, सर्वदा उसके साथ बोध चैतन्य को रहना पड़ेगा, चैतन्य मिश्रित होने पर ही वृत्ति को बोध मतलब ज्ञान शब्द से कहा जाएगा। केवल प्रधान जो जड़ है उसका एक अंग अवयव है सत्व गुण, वो भी जड़ है, वो जड़ का परिणाम ज्ञान हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये चेतन अंश उसमें भी आना पड़ेगा, चेतन से वो मतलब चैतन्य अंश से विशिष्ट होगा। वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य कहें अथवा चिदाभास विशिष्ट वृत्ति कहें, इसको ही ज्ञान कहा जाएगा। और तच्च अंधस्य प्रधानस्य नास्ति, अंधस्य जड़स्य, जड़ प्रधान का ये नहीं है। भाष्य में अपिच न असाक्षिका सत्ववृत्तिर जानाति न अभिधीयते, जानाति ना अर्थात ज्ञान धातु के द्वारा, यहाँ ज्ञान शब्द के द्वारा, ज्ञान शब्द के द्वारा असाक्षी का सत्ववृत्तिर, सत्ववृत्ति जैसा प्रधान कहता है और उसमें कोई साक्षी का प्रतिबिंब इत्यादि कुछ नहीं है, अर्थात वो सत्ववृत्ति का कोई साक्षी नहीं है, इसी प्रकार की असाक्षी का सत्ववृत्ति को ज्ञान शब्द से नहीं कहा जाता है। प्रधान कहेगा कि ठीक है, सांख्य कहेगा कि ठीक है, प्रधान ही साक्षी हो जाएगा, प्रधान साक्षी हो जाएगा, उसका वृत्ति होगा, तो सिद्धांत कहता है कि न अचेतन से प्रधान से साक्षित्व मस्ति, प्रधान अचेतन है वो साक्षी कैसे बन जाएगा, न अचेतन से प्रधान से साक्षित्वम अस्ति। टीका में साक्षित्वम अस्ति इसका आगे जोड़ना है, ये न उक्त ज्ञानवत्वम स्या। प्रधान अगर साक्षी बनेगा तो प्रधान में भी उक्त ज्ञानवत्वम अर्थात ये साक्षी बोध विशिष्ट वृत्ति अथवा वृत्ति अभिव्यक्त बोध, ये जो ज्ञान शब्द से सिद्धांति कह रहा है, अगर प्रधान साक्षी बन जाएगा तब फिर वेदांति जिसको ज्ञान शब्द से कहता है वो भी सांख्य मत में घट जाएगा, क्योंकि उसका प्रधान ही साक्षी बन जाएगा। साक्षी बन जाने से वो साक्षी विशिष्ट वृत्ति हो जाएगा, तो फिर वेदांति जिसको ज्ञान शब्द से कहता है वो भी सांख्य मत में घट जाएगा, क्योंकि प्रधान को साक्षी मान लिया, चेतन मान लिया। तो सिद्धांत कहता है कि ये नहीं हो पाएगा। आगे भाष्य में तस्माद अनुपपन्नं प्रधानस्य सर्वज्ञत्वम्, इसलिए प्रधान सर्वज्ञ होगा ये संभव नहीं है। अनुपपन्नं प्रधानस्य सर्वज्ञत्वम्। अच्छा, पूर्व पक्ष कहा था सत्व उत्कर्ष के चलते योगी लोग सर्वज्ञ बनते हैं, तो योगियों जो सर्वज्ञ बनते हैं कैसे, कहते हैं उनका सत्व गुण अधिक है, तो सत्व उत्कर्ष से सर्वज्ञ बनते हैं, और प्रधान भी सत्व उत्कर्ष से सर्वज्ञ बनेगा, जैसे योगी लोग बनते हैं ऐसे प्रधान भी बन जाएगा। साम्य क्या है सत्व उत्कर्ष? तो सिद्धांत कहता है कि ये जो योगी लोग सत्व उत्कर्ष, योगी प्रधान जैसे जड़ है ना चेतन है, चेतन है, तो योगी को दृष्टांत देके प्रधान को सर्वज्ञ बनाएंगे नहीं बन पाएंगे, ये दृष्टांत नहीं है, वैषम्य है इसमें। भाष्य में योग, अच्छा न ठीक है, पहले अवतरणिका देते हैं। ननु सत्व वृत्ति मात्रेण योगिनाम सर्वज्ञत्वम उक्तम। सत्व वृत्ति मात्रेण, सत्व उत्कर्ष होने से जैसे योगियों को सर्वज्ञ कहा जाता है, जैसे हमने कहा था इसी प्रकार की प्रधान हो जाएगा कहने से इति अत आह। सिद्धांत कहता है भाष्य में योगी नाम तो चेतनत्वात् सत्व उत्कर्ष निमित्तम सर्वज्ञत्वम उपपन्नम इति अनुदाहरणम्। योगी तो चेतन है, चेतन होने से सत्व का उत्कर्ष निमित्त सर्वज्ञत्वम उसमें उपपन्न संभव है, ये प्रधान के लिए अनुदाहरणम्, प्रधान के लिए उदाहरण नहीं बनेगा, प्रधान तो जड़ है, ये चेतन है, अनुदाहरणम उदाहरणम नहीं है प्रधान के लिए। टीका में यहां तक विचार चला सांख्य के साथ, जो सांख्य ईश्वर को नहीं मानता है, प्रधान यही सब कुछ करने वाला है और वो जड़ है, यहां तक गया, ये हो गया निरीश्वर सांख्यवादी। अभी आगे कहते हैं शेश्वर सांख्य मतम आह, अर्थात जो ईश्वर मानने वाले सांख्य, ऐसा कौन है? योगी, ये जो योग दर्शन, ये सांख्य के साथ बराबर, खाली अधिक ये ईश्वर मानते हैं। क्लेश कर्म विपाकाश ये रपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, क्लेश कर्म विपाक आशय इसके द्वारा अपरामृष्ट है वो पुरुष विशेष। तो ये शेश्वर सांख्य मतम। अथ भाष्य में अथ पुनः साक्षी निमित्तम इक्षित्रित्वम प्रधानस्य कल्पियेत। साक्षी निमित्तम यस्य इक्षित्रित्वस्य, साक्षी निमित्तम इक्षित्रित्वम, साक्षी के चलते प्रधान में इक्षित्रित्व आ जाएगा, प्रधान साक्षी नहीं है और कोई साक्षी होगा, ईश्वर साक्षी हो जाएगा, तो उसके चलते प्रधान में इक्षित्रित्वम आ जाएगा। कल्पियेत तो ऐसा होगा, पूर्व पक्षी कह रहा है योग वाले दृष्टांत दे रहे हैं, यथा अग्नि निमित्तम अयह पिंडादेर दग्धृत्व, अयह पिंड में दग्धृत्व, ये अग्नि का, अग्नि के चलते अग्नि निमित्त बना, इसी प्रकार साक्षी निमित्त प्रधान में इक्षित्रित्व, इक्षित्रित्व प्रधान में रहेगा किंतु साक्षी निमित्त बनेगा, इस प्रकार की हो जाएगा। और सिद्धांति यहां निराकरण करता है तथा सती, तथा सती अर्थात साक्षी, साक्षी जो ईश्वर को मानेंगे तो उसके चलते प्रधान में इक्षित्रित्व आएगा, ऐसे कहने पर सिद्धांत कहता है तथा सती यन निमित्तम इक्षित्रित्व प्रधानस्य तदेव सर्वज्ञ मुख्यम ब्रह्म जगत कारणम इति युक्तम। प्रधान में इक्षित्रित्व आता है और किसी के चलते, सांख्य जैसे दृष्टांत दिया कि अयह पिंड में दग्धित्व आ गया, ये निमित्त क्या है, कहते हैं बन्ही। तो वास्तविक वहां अय पिंड दहन करता है ना, अय पिंड में जो बन्ही है वो बन्ही दहन करता है, बन्ही दहन करता है। तो सिद्धांति इसी प्रकार कहता है कि साक्षी के चलते प्रधान में इक्षितृत्व आएगा, ये इक्षितृत्व प्रधान का नहीं होगा, फिर वही साक्षी का ही इक्षितृत्व वही मान लीजिए। तथा सती यन निमित्तम इक्षितृत्व प्रधानस्य, जिस साक्षी के चलते प्रधान में इक्षितृत्व आएगा, तदेव सर्वज्ञ मुख्यम ब्रह्म, वही साक्षी ही सर्वज्ञ है, वही मुख्य ब्रह्म है, वही जगत का कारण इति युक्तम, यही मानना ठीक है। ये बीच में प्रधान को फिर क्यों मानना है? और सिद्धांत कह रहा है कि जो आपने कहा था सांख्य यत पुनरुक्तम ब्रह्मणोपि न मुख्यम सर्वज्ञत्वम उपपद्यते, ब्रह्म में सर्वज्ञत्वम मुख्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर्वज्ञत्वम अर्थात तो सर्वज्ञानवत्वम, तो सर्वज्ञानवत्वम, सर्वज्ञानवत्वम कहने से ज्ञान नित्य होगा अनित्य होगा विकल्प करके आप खंडन कर दिए थे। तो नित्य ज्ञान होगा तो फिर ज्ञान के प्रति ब्रह्म में स्वातंत्र्य नहीं रहेगा, और नित्य ज्ञान होगा तो ब्रह्म जिसमें ज्ञान नहीं रहेगा ब्रह्म ही नहीं रहेगा, ये जो विकल्प किए थे सिद्धांति अभी उसका निराकरण करता है। ज्ञान क्यों पढ़ी वाक्य यन निमित्तम इक्षितृत्व, यन यत निमित्तम यस्य इक्षितृत्व, यत कौन है कहते हैं वो साक्षी, वो कर्म यन निमित्त यन निमित्त सही है, ठीक है पार्टी है ठीक है, यन निमित्तम सब जगह पर ऐसे थोड़ा कम है वो ऐसे ही करके वो कर जैसे। ओहो मतलब उसका टोपी जितना आया था आगे जाके फिर नीचे होना चाहिए था, वो नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, सब ये पुराना किताब अर्थात तो वो उस समय कंप्यूटर जमाना इतना नहीं था ना, वो लेटर सब थोड़ा अलग था। अच्छा, यत पुनरुक्तम ब्रह्मणोपि न मुख्यम सर्वज्ञत्वम उपपद्यते, ब्रह्म में मुख्य सर्वज्ञता नहीं हो पाएगा, क्यों, नित्य ज्ञान क्रियत्वे ज्ञान क्रियां प्रति स्वातंत्र्य असंभव, तो अगर नित्य ज्ञान क्रिया होगा तो फिर ब्रह्म का स्वातंत्र्य नहीं रहेगा, वो तो सर्वदा ही ज्ञान है तो फिर ब्रह्म का उसमें स्वातंत्र्य क्या है। अत्र उच्यते सिद्धांति इस विषय में उत्तर देता है। टीका में सर्वज्ञत्वम नाम सर्वगोचर ज्ञानवत्वम, सर्वज्ञत्व क्या है, सर्व जो गोचर विषय तस्य ज्ञान तद्वत्व अर्थात सारे विषय का ज्ञान वाला, न ज्ञान कर्तृत्व, सिद्धांत कहता है ज्ञान का कर्ता होना ऐसा आवश्यक नहीं है, सर्वगोचर ज्ञानवत्व सारे विषय का ज्ञान होना चाहिए किंतु सारे ज्ञान का कर्ता ऐसे नहीं, क्यों, ज्ञान से कृति असाध्यत्वाद इति हृदय कृत्वा पृच्छति, ज्ञान कृति साध्य नहीं है इसलिए ज्ञान के प्रति कर्ता कैसे होगा, कर्ता होने का बात ही नहीं है तो ब्रह्म को फिर कर्ता नहीं होगा, ये दोष आरोप ये ठीक नहीं है इति कृत्वा पृच्छति, सिद्धांत अभी विकल्प करके ये पूछ रहा है। अत्र उच्यते इदम तावत भवान प्रष्टव्यः, आपको ये पूछा जाना चाहिए कथम नित्य ज्ञान क्रियत्वे सर्वज्ञत्व हानि रीति, अगर ब्रह्म नित्य ज्ञान क्रिया वाला होगा तो फिर वो सर्वज्ञ कैसे नहीं बनेगा, उसका सर्वज्ञ तो हानि कैसे हो जाएगा, आपको ये पूछना हम पूछेंगे। तो यस्य ही सर्व विषय अवभाषण क्षम ज्ञानम नित्यम अस्ति स्व असर्वज्ञ इति विप्रतिषिद्धम, जिसमें ये सामर्थ्य है कि सर्व विषय का अवभाषण करने के लिए ज्ञान जिसमें नित्य है वो सर्वज्ञ नहीं होगा, इस प्रकार बात करना है ये तो बिल्कुल विरुद्ध बात है। सारे विषय को अवभाषण प्रकाश करने के लिए ज्ञानम जिसमें विद्यमान है वो असर्वज्ञ कहना ये ठीक नहीं है। अनित्यत्व ही ज्ञानस्य कदाचित जानाति कदाचित न जानाति इति असर्वज्ञत्वमपि स्यात्, अगर ईश्वर का ज्ञान को अनित्य कहेंगे तो फिर कभी जानता है कभी नहीं जानता है ये तो असर्वज्ञ हो जाएगा। अनित्यत्व ही ज्ञानस्य कदाचित जानाति कदाचित न जानाति होने से इति असर्वज्ञत्व ब्रह्म में आ जाएगा, ये दोष भी आएगा। नाशो ज्ञान नित्यत्व दोषो अस्ति, तो ज्ञान अगर नित्य होगा तो ये कदाचित ज्ञान होता है, इसको लेकर के असर्वज्ञ तो ये ब्रह्म में नहीं आएगा। ज्ञान नित्य थे, ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।